Szia! Na, szia! Na, megyünk itt a pojáró. Hallod, hogy mennyi vegyek karfiolca találok? Hát mennyi? Hát nem tudom. Ne túl drágáé. 50 dinári van? Nem tudom. Hát Megnézem. azért 80-tól többet nem adnák érte. És mennyit vegyek? Hát nem is tudom. Mennyit? Egy, kettő, hármat? Kilót? Attól függ. Igen, hát vagy fejet. Akkor olyan kisebb kilósakat vegyek, és Hát két-három. igen, hát mindegy, mert be akarom tenni. Jó van, mindjárt megyek a piacra, jó? Amúgy voltatok már vérvételen? Voltunk, hát jobbak az eredményei. Még itt is egy kicsit alatta van, de ott van már határértékben. Akkor az már jobb, hogyha már jobbak, nem? Hát Akkor remélem. majd szuszniko, jó? Hát megyünk, 11 órára van időpontunk, meg 10-re, úgyhogy majd ott hívunk 1 óra körül, vagy Jó. akkor nem tudom, melyikor fejezzük, de jó nagy köd is van. Tudom, nagyon-nagyon nagy, vigyázzatok. Úgyhogy. Azt tudom én is, hogy nagyon nagy köd van, mert most értem ide anyuékhoz, azt látom, hogy Na, régen nem jó. volt ekkora tán. Nem tudom, reggel bealudtunk. Úgy volt, hogy fél 6-kor fölkelünk, akkor elfordultam, és mi reggel fél 7 lett. Nem baj. Az a jó, hogy minden rendben van, és akkor majd csak nyugodtan hajtsatok, akkor majd jó lesz minden. Na, jó van, akkor szia! Szia, szia!